găsit un loc în care să se nască cel preanalt, înfrigurat în noaptea rece stă Dumnezeul întrupat. Din cer slăvit în staul rece veni în lume Dumnezeu, copil plăpând născut și-apoi pe cruce pentru